Żegnamy reklamy. To program Trzeciego Polskiego Radia. Minęła północ, jest niedziela, 24 marca. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Na drodze polskich piłkarzy do Euro Łotwa. Mecz dziś na Narodowym, ale nie wszyscy są w pełni zdrowi. Pod Powidzem powstanie magazyn dla amerykańskiego sprzętu wojskowego. Takie informacje podaje prasa za oceanem. Orkiestra Sinfonia Warszawia koncertem w Teatrze Wielkim uczciła 35 lat. Przed polskimi piłkarzami drugi mecz eliminacji Euro 2020. Po zwycięstwie w Wiedniu reprezentacja wraca na PGE Narodowy, gdzie zmierzy się z Łotwą. Wczoraj biało-czerwoni oficjalnie trenowali na warszawskim stadionie. Kilku z piłkarzy nie pojawiło się na murawie. Dlaczego o tym Jan Kałucki? Po czwartkowym zwycięstwie nad Austrią atmosfera w drużynie jest bardzo dobra, aczkolwiek Jerzy Brzęczek musi uporać się z infekcją, która zaatakowała kilku piłkarzy. Problemy ze zdrowiem ma m.in. Krzysztof Piątek. Jest dosyć liczna grupa zawodników z infekcją. W treningu nie weźmie udziału Janek Bednarek, jak również Bartek Bereszyński. Również Krzysiek praktycznie ten dzisiejszy dzień, jak również wczorajszy wieczór był w jakiś sposób odizolowany od zespołu, żeby ta infekcja w jakiś sposób na innych zawodników nie przeniosła. Tak więc to dla nas będzie bardzo ważne. Jeśli jednak napastnik reprezentacji Polski dojdzie do siebie, najprawdopodobniej zagra od pierwszej minuty. Biało-czerwoni są świadomi tego, że będą grać w roli faworyta. Jakakolwiek strata punktów będzie niemiłą niespodzianką. Pierwszy gwizdek o 20:45. Relacje ze spotkania z Łotwą na bieżąco w serwisach Trójki. Tragiczny wypadek na Dolnym Śląsku. Dwie osoby zostały śmiertelnie potrącone przez samochód osobowy w mieście Brzeźnik na drodze krajowej numer 94. Na odcinku Bolesławiec-Zgorzelec trasa jest całkowicie zablokowana, informuje Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Trwa wyjaśnianie okoliczności tragedii. Policja wyznaczyła objazd od strony Bolesławca przez Brzeźnik, od strony Zgorzelca przez Parzyce. Krajowa 94 może być zablokowana do 3 w nocy. Magazyn dla amerykańskiego sprzętu wojskowego ma powstać pod Powidzem. O planach poinformował dziennik The Wall Street Journal. Gazeta przytacza m.in. wypowiedź sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga. O szczegółach z Chicago Piotr Orłowski. Szef sojuszu w rozmowie z amerykańskim dziennikiem poinformował, że na budowę bazy zostanie wydane 260 milionów dolarów. Realizacja projektu rozpocznie się już w lipcu, potrwa 2 lata. W magazynie mają stacjonować m.in. wojskowe pojazdy oraz ma być przechowywana amunicja i osprzęt. Ma to być wsparcie zwiększonej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Brzmi jeden z cytatów wypowiedzi Jensa Stoltenberga dla Wall Street Journal. Magazyn koło Powidza ma być jednym z 5 takich punktów w Europie. Pozostałe powstaną na terenie Niemiec, Belgii i Holandii. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. 35. urodziny świętowała Orkiestra Sinfonia Warszawia. Jubileuszowy koncert odbył się w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Dyrektor orkiestry i muzycy wspominali. Moje doświadczenie jako muzyka w tej orkiestrze, jako kontrabasisty ma sobie plusy i minusy. Minusy są takie, że jak siadam na widowni i słucham swojej orkiestry, to myślę, ludzie, zagrajcie więcej vibrato, tam intensywniej pociągnijcie taką nutę. Oczywiście, że tak, wiem, że grają wspaniale. Dla mnie ta orkiestra jest naprawdę całym życiem. Gram tu ponad 27, no i odczuwam lekką tremę. Fantastyczna grupa ludzi. Spędzamy ze sobą chyba większość czasu, więcej niż ze swoimi rodzinami. To są wyjazdy, to są koncerty pod ziemią, to były koncerty na statku. Wielu z moich kolegów w tym czasie też grało koncert w samolocie, także i na ziemi, i pod ziemią, i wszędzie, a oprócz tego, jeśli jest to ponad 100 koncertów rocznie, to bagaż doświadczeń, różnych chwil szczęścia, satysfakcji nadzwyczajnej. Znalazł się taki szaleniec, wspaniały szaleniec, jaki jest pan Jerzy Maksymiuk. To od niego się wszystko zaczęło. Jego wyobraźnia niezwykła, niezwykły zapał do pracy, entuzjazm. No i zaszczepił to nas tak, że pociągnął za sobą. Sinfonia Warszawia zagrała blisko 4000 koncertów na całym świecie. Dyskografia to ponad 300 płyt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w całym kraju na zmianę słońce i chmury, przelotny deszcz jedynie na Podkarpaciu. Termometry pokażą 7 stopni w Koszalinie, 9 w Białymstoku, 11 w Warszawie, Poznaniu i Krakowie, 12 w Opolu. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Morgański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. A song about life, death, love, hate, wealth, poverty, racism. Just a few things been running through my head. Listen! We call on you. Listen. Now we call on you. Stay strong. Hear us now. Meanwhile, uptown, the DJ player. Everybody's so concerned about heroin and marijuana and all that until they forget the most dangerous is narcotic that exists. And that's the narcotic that is injected into the minds of infants. It's called social narcotics. So you know as well as I do that things are changing. You know, player. Revolution. It changed, you know. Thank you. life is. The record ends and we must begin again. Początek naszego dzisiejszego spotkania wyznacza utwór opublikowany w 1997 roku na epce, która dziś spokojnie mogłaby być albumem, ponieważ zawiera tyle muzyki, co myślę, że niektórzy producenci wydający współcześnie właśnie pełnometrażowe płyty mogliby pozazdrościć. Specjaliści doskonale wiedzą, że dziś witam się z Państwem utworem DJ-a Shadowa zatytułowanym Influx, utworem pochodzącym z tłustej epki Preemptive Strike. Płyty zawierającej materiał, który powstawał w tym samym czasie, co legendarny album Introducing. Zatem muzyka Shadowa na wstępie, a to wszystko z powodu koncertu Josha Davisa, bo tak przypomnę, nazywa się Cień. Koncertu opublikowanego w grudniu ubiegłego roku, zarówno na płytach winylowych, kompaktowych, jak i w formacie DVD. Ów Live Act to koncert z Manchesteru, który odbył się w ramach trasy The Mountain Has Fallen, będącej pogłosiem albumu The Mountain Will Fall, opublikowanego w czerwcu 2016 roku. Tej nocy, drodzy Państwo, przedstawię ową koncertową wersję albumu, gdzie słychać, jak doskonałym warsztatem DJ-skim dysponuje DJ Shadow. Początek już za kilkanaście minut, zatem jest czas, żeby dobrze przygotować warunki do słuchania, wygodnie rozsiąść się w fotelu, no i wniknąć w tę muzyczną opowieść zawierającą również utwory z wcześniejszych płyt mistrza. Zresztą Shadow na bieżąco będzie opowiadał o prezentowanej muzyce. Do tego czasu kolejne skrawki z opublikowanej w piątek najnowszej płyty Aparata, jak również koncertowe nagrania zespołu, który podobnie jak Shadow zbudował swoją pozycję na wielu samplach wycinanych ze starych, pięknych płyt. Stereophonic sound, sound sculptured in space. This then is stereophonic sound. Sound sculptured in space. Skalpcza. Skalpcza zespołu Skalpel, jak państwo słyszą w rozbudowanej wersji zagranej przez Big Band pod batutą Patryka Piłasiewicza. Skalpel Big Band dziś kończy trasę koncertową i po piątkowym występie w Warszawie, po wczorajszym koncercie w Katowicach, wieczorem zagra w Krakowie. A wszystko zaczęło się w zeszłym roku. W maju odbyło się pierwsze wykonanie transkrypcji muzyki na tradycyjne instrumenty. Z tego okresu pochodzi również wybrzmiały utwór. I najpiękniejsze dla mnie w tym wszystkim jest to, że mogę patrzeć, jak ta muzyka pęcznieje i wraz z czasem nabiera coraz większych, pękatych kształtów. Mało tego, w trakcie koncertu usłyszeć można również autorską kompozycję Patryka, inspirowaną oczywiście nagraniami Marcina i Igora. Piątkowy koncert w Palladium był sporym sukcesem, bo raz, że bilety wyprzedane, a dwa, że muzyka grana przez cały skład jak najbardziej wpisuje się w pojęcie big bandu, no bo i solówki, głównie dęciaków, no i Patryk zarządzający tym całym pięknym mechanizmem, tą całą piękną maszyną, maszyną naoliwioną, doskonale funkcjonującą. No i w tym wszystkim te smaczki, które towarzyszą nam już przecież od kilkunastu lat, od pierwszych dwóch płyt Skalpela wydanych jeszcze dla wytwórni Ninja Kyun. Sculpture Big Band to nagranie zostało opublikowane na epce kompaktowej, którą można dostać w trakcie koncertów. Epce właśnie z czterema utworami. Mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości zostanie opublikowany cały koncert, bo naprawdę robi to spore wrażenie. I kiedy właśnie w piątek przysłuchiwałem się temu wszystkiemu, to nie mogłem się nadziwić, jak potrafi brzmieć dziś tak, i powiem to z pełną premedytacją, jak dziś potrafi brzmieć jazz. Proponuję zatem jeszcze jedno nagranie z tej epki, nagranie zarejestrowane w maju 2018 roku w Akademii Muzycznej Ignacego Jana Paderewskiego. I to będzie kompozycja zatytułowana Flying Officer. wszystko w punkt. Również dzięki Rafałowi Dudkiewiczowi, perkusiście, który także pojawił się na koncercie w Warszawie, wczoraj w Katowicach i dzisiaj wystąpi również w Krakowie. Wszystko w punkt, mimo iż sprawa nie jest oczywista i łatwa, bowiem te transkrypcje z patchworku na tradycyjne instrumenty no, czasem powodują, że coś nie stroi. Bo jest problem z tymi samplami, z tymi skrawkami. Bo kiedy te różne struktury zaczyna się przekładać na pięciolinie, kiedy gra tę muzykę rasowy zespół, no to czasem dochodzi do niestroju. Ale tutaj wszystko się udało. Przepiękna, fenomenalna podróż. Z dużą satysfakcją przysłuchiwałem się temu wszystkiemu. Przyglądałem także, bo i wizualnie, ale przede wszystkim muzycznie, skalpel Big Band absolutnie broni się w tym swoim nowym eksperymencie, zainspirowanym, w ogóle powstałym dzięki Patrykowi Piłasiewiczowi. Po skalpelu proponuję nową, długo wyczekiwaną płytę Saszy Ringa, czyli Aparata. Album LP5 został opublikowany w miniony piątek i dziś chciałbym przedstawić kolejne dwa skrawki tego wydawnictwa. LP5. Mogłem nagrać ten album w taki sposób tylko dlatego, że istnieje moderat. Mówi o nowej płycie Sasha Ring. Ja występując z zespołem na wielkiej scenie, mogłem pozwolić sobie na rozmach, co odciążyło mnie od wielkich aspiracji co do repertuaru aparata. Nie musiałem tworzyć wielkich popowych hymnów. Mogłem skupić się na szczegółach i strukturach, mówi Sasha. I podobnie jak w przypadku poprzednich albumów, aparat zaprosił do współpracy wiolonczelistę Filipa Thima. W utworach słychać puzą, trąbkę, saksofon, harfę, kontrabas, ale też elektryczną gitarę i szereg innych instrumentów smyczkowych. A same kompozycje powstawały w trakcie sesyjnych improwizacji. How does it feel if I carry the weight? Fragile constellation, Bernoulli child. First time. Nocą te smaczki brzmią doprawdy fenomenalnie. LP5 i aparat w programie trzecim. 10 utworów, w tym wybrzmiały przed chwilą Brandenburg. Trójka. Program trzeci. Za 16 minut wybije godzina pierwsza. Pora więc najwyższa na live act, na set DJ-a Shadowa. Set zarejestrowany w ramach trasy The Mountain Has Fallen. To nazwa, która koresponduje z najnowszym albumem, najmłodszym albumem Shadowa, The Mountain Will Fall, albumem opublikowanym w czerwcu 2016 roku. W trakcie tej pięknej, doskonałej technicznie opowieści usłyszą Państwo również starsze kompozycje, starsze nagrania. I myślę sobie, że całość koresponduje z koncertem Shadowa z Londynu, koncertem opublikowanym w roku 2004. Mnie bardzo cieszy, że Josh Davis wydał ten koncert zarówno na płytach winylowych, jak i kompaktowych, ale też na płycie DVD. I to właśnie wydawnictwo CD DVD koresponduje z opublikowanym w 2004 koncertem zarejestrowanym w Londynie. Shadow sam będzie opowiadał w trakcie występu, w trakcie zarejestrowanego występu o swojej muzyce. I to są takie opowieści, no, dosyć charakterystyczne dla niego, bo mówi, czy to remiksy, czy utwory właściwe. Czasem mówi również, kiedy były opublikowane, czasem pyta publiczność, na jaką wersję się decyduje. Czy ma być wersja krótka, czy wersja długa danego utworu. No i ten kunszt wciąż absolutnie mnie powala. Jego znajomość DJ-skiego rzemiosła. Chociaż oczywiście nie tylko same płyty tutaj wchodzą w grę, bo i jak to w przypadku Shadowa, cała masa przeróżnych maszynek. Jeśli miałbym porównać ten koncert do, no, na przykład do występu sprzed 2 lat na festiwalu Audio River, to jest on bardziej, znacznie bardziej mechaniczny, znacznie bardziej agresywny, mocniejszy w całym swoim wydaniu. Serdecznie Państwa zapraszam na tę piękną muzyczną opowieść utkaną przez DJ-a Shadowa. Live in Manchester. The Mountain Has Fallen. W programie trzecim. Potrójne pasmo przenoszenia. Mic check, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2. Manchester, how are you feeling tonight? It's great to be here. Everything you're going to hear tonight is my own music. Old stuff, new stuff, remixes, things that everybody in here is going to know. And things that only that guy right there is going to know. So if you hear some obscure B-side or something I just put up on the internet under a fake name and you don't know what I'm playing, watch him. He'll show you what to do. All right, we're going to get into it, but I always like to point out that I would not be here if it wasn't for you, this audience, the support I've had in this city for the last 25 years has been fucking incredible, and I just want to say thank you. So without any further ado, we're going to get into it, and once again, thank you for coming tonight. Enjoy the show. You are alone. I am with you. Maybe I can help you. Sucker!